umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 sierpnia, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Zakłada on wzrost wydatków na bezpieczeństwo, zdrowie i programy społeczne. Wielka Brytania odnotowuje rekordową liczbę wniosków o azyl. Jak donosi nasz korespondent, tamtejsze urzędy nie są w stanie nadążyć z ich rozpatrzeniem. Jak bezpiecznie korzystać z internetu? O tym słuchali dziś uczniowie podczas specjalnych warsztatów zorganizowanych w resorcie cyfryzacji. Nie można tak długo spędzać czasu w internecie, dlatego, bo niektóre osoby się uzależniają. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Zakłada on m.in. dochody na poziomie ponad 680 miliardów złotych oraz inflację wynoszącą 6,6%. Projekt budżetu na przyszły rok bazuje na trzech filarach: bezpieczeństwie, programach społecznych i ochronie zdrowia. Rząd zaplanował 158 miliardów złotych na bezpieczeństwo, a na programy społeczne 137 miliardów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w przyszłym roku na służbę zdrowia rząd przeznaczy rekordową kwotę w wysokości 190 miliardów złotych. Z tego można finansować i nowe etaty w służbie zdrowia, i podwyżki wynagrodzeń w służbie zdrowia. 2024 rok ma być czasem spadającej inflacji i odbicia gospodarczego. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że w przyszłym roku PKB będzie znacząco wyższe niż w tym roku. Dynamika wzrostu zacznie się poprawiać i w 2024 roku przyspieszy do 3%. Projekt budżetu zakłada także wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Zielińska zaapelowała o udział w referendum, które odbędzie się wraz z wyborami. Podczas konferencji prasowej wskazała, że bezpieczeństwo obywateli jest wartością nadrzędną, a październikowe referendum będzie okazją do wypowiedzenia się w tej sprawie. Nasze bezpieczeństwo jest naprawdę dla każdego Polaka nadrzędną wartością i zachęcamy wszystkich, żeby nie ominęli tej okazji, żeby naprawdę patrzyli na to, jaka Polska będzie w najbliższym roku, jaka będzie za 5 lat, jaka będzie za 10. To jest niezwykle istotne. My jako Polacy mamy otwarte serce dla tych, którzy tej pomocy potrzebują i pokazaliśmy to od zeszłego roku. Natomiast nie możemy naprawdę pomijać przy tym bezpieczeństwa Polaków. Referendum będzie dotyczyło czterech kwestii. Jedna z nich dotyczy mechanizmu przymusowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej. Brytyjczycy nie nadążają z rozpatrywaniem wniosków o azyl. Według opublikowanych dziś danych na decyzję czeka rekordowa liczba ponad 175 tysięcy azylantów. W porównaniu do zeszłego roku to wzrost o 44%, a więcej o tym w korespondencji Adama Dąbrowskiego. Na temat niewydolności systemu eksperci alarmują od dawna. Opozycja mówi dziś o chaosie i niekompetencji rządzących. Rząd od dawna skupia się na głównym szlaku migrantów w kanale La Manche. Według dzisiejszych danych liczba ludzi, którzy wybrali tę drogę, wzrosła o ponad 1/4 i wyniosła prawie 44 tysiące. Ale jak podkreśla brytyjskie MSW, liczbę tę zawyżają przybysze z zeszłego roku, bo od początku obecnego widać zmniejszający się trend. Około 6 milionów funtów dziennie, tyle kosztuje utrzymanie ludzi czekających na decyzję. Rząd chce ich przenosić na łodzie zacumowane przy nabrzeżu, tyle że szybko okazało się, że z pierwszej łodzi azylantów trzeba było ewakuować. Powód? Przypadki zakażenia legionellą. Według danych rządu, gdy wnioskodawcy doczekali się wreszcie decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy, większość, prawie 2/3, była pozytywna. A pośród osób przeprawiających się przez kanał łodziami dominowali obywatele dwóch krajów, Albanii i Afganistanu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Czwarta C. C jak cyfryzacja. To nazwa warsztatów, które zorganizowano dziś w Ministerstwie Cyfryzacji. W resorcie odbyła się bowiem pokazowa lekcja dla uczniów klas czwartych, którzy jesienią otrzymają laptopy w ramach projektu Laptop dla Ucznia. Jak bezpiecznie korzystać z internetu, mówili eksperci NASK, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego. Marta Witkowska, NASK. Dzisiaj wybraliśmy na naszą lekcję kurs e-learningowy Przygody profesora Inatki, czyli jak mądrze korzystać z internetu, taki moduł o higienie cyfrowej i w czasie tych zajęć rozmawialiśmy o tym, kiedy korzystanie z internetu to jest już troszkę za dużo. Zbyt wiele czasu w internecie i z telefonem może spowodować, że zaznacz odpowiednie kwadraty i kliknij sprawdź. fajnie było. Nie można tak długo spędzać czasu w internecie, dlatego, bo niektóre osoby się uzależniają. Uważam, że internet jest potrzebny do też celów dobrych, bo... no ale wiadomo, że nie można go nadużywać, no bo to szkodzi zdrowiu swojemu. A na kolejnych warsztatach dzieci dowiedzą się m.in. co składa się na wizerunek w sieci oraz czym jest cyfrowy ślad i w jaki sposób go po sobie zostawiamy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na południowym wschodzie pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć. Na północy i zachodzie popada deszcz, a nad ranem na krańcach zachodnich możliwe burze. Tej nocy od 10 stopni na Podlasiu, 15 na północy i wschodzie, do 19 na ziemi lubuskiej. Jutro też będzie się chmurzyć, choć nie zabraknie słońca, ale ta strefa przelotnych opadów i burz z gradem będzie przesuwać się z zachodu na wschód. No jutro w ciągu dnia tylko na wschodzie, od Suwalszczyzny po Lubelszczyznę, pogodnie i bez opadów. A wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, głównie w Sudetach, w porywach do 90 km na godzinę. No i jeszcze cieplej. Weekend zacznie się od 26 stopni nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, w centrum do 30, a najwyższa temperatura jutro na krańcach wschodnich oraz na Dolnym Śląsku nawet do 32 stopni Celsjusza. Weekend wrócą upały, szczególnie na południu kraju, ale nie zabraknie także burz, za to w niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek opady deszczu mogą być intensywne. Śledzimy uważnie prognozy pogody. Noc była zimna, czyli z tego wynika, że może nie być grzybów. Oj, to bardzo ważny dla nas temat. O tym też będziemy mówić, ale po kolei. Teraz 7 minut po godzinie 16. Touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls for the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. 10 minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji. Teraz bardzo gorący temat. Myślę, że rozgrzeje także nasz numer telefonu. 2 2 7 3. Przypomnę, energetyki. Od 18 roku życia prezydent podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą całkowity zakaz sprzedaży energetyków osobom niepełnoletnim. Napoje znikną z wielu miejsc, a za omijanie przepisów będą grozić wysokie kary. Więcej o tym Józef Niewiarowski. W piątek czy świątek w sklepach od wielu lat ten sam problem. Próbowało kupić dziecko w wieku 6 lat, ale jest coś takiego jak klauzula sumienia i ja zawsze mogę odmówić sprzedaży. Skala picia energetyków przez taką młodzież między 10 a 16 rokiem życia jest olbrzymia. Młodzież czeka teraz duże rozczarowanie. Przynajmniej tę młodzież, która zachowuje się jak Natalka. Natalka tak robi. Nasza tak. Koleżanka to ona potrafi wypić kilka energetyków w ciągu dnia. I coś codziennie zazwyczaj. Od stycznia przyszłego roku energetyki będą dostępne tylko za okazaniem dowodu. Napoje energetyczne będzie można kupować na tej samej zasadzie jak napoje alkoholowe czy wyroby tytoniowe. Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, wnioskodawca nowelizacji. Czyli trzeba będzie być w wieku powyżej lat 18 i udokumentować ten wiek przy sprzedawcy. Sprzedawca będzie upoważniony do kontroli wieku. Część młodzieży nie boi się tych zmian. Swoje już wypili. Kiedyś byłam uzależniona. Przez chyba 2 miesiące. Może to moda była, jak się takim gnojem było bardziej, a teraz jak już jest tak na pograniczu tej pełnoletności, to raczej tak się na to nie patrzy. No właśnie, bo z energetykowego szału się podobno wyrasta. Ale co się wypiło, to się nie odwypije. Taki nastolatek, no jednak ma mniejszą tolerancję kofeiny. Dietetyk Jakub Woźniak. Do 18 roku życia tą tolerancję kofeiny mamy na poziomie do 2,5 mg na kilogram masy ciała. Czyli taki 60-kilowy nastolatek mógł spożyć niewiele ponad 100 mg kofeiny. A w takim energetyku zwykle tej kofeiny jest dużo, dużo więcej. A kiedy nastolatek przekroczy maksymalną dawkę kofeiny, problemy możemy już jedynie wyliczać. Z fizjologicznych badania mówią o przyspieszonej akcji serca, drgawkach, ale wśród skutków nie brakuje również efektów natury psychicznej. To na pewno zaburzenie snu. Oprócz tego większa skłonność do agresji też jest kojarzona z nadużywaniem kofeiny u osób młodych. Oraz tutaj też możemy wspomnieć o korelacji między spożyciem zbyt dużym kofeiny u dzieci i nastolatków z ryzykiem też depresji. Od 1 stycznia przyszłego roku energetyki znikną z miejsc oświaty oraz automatów. Za sprzedaż energetyka osobie nieletniej sprzedawca zapłaci do 2000 zł grzywny. Dodatkowo producenci za niejednoznaczne etykietowanie podobnych produktów mogą spodziewać się dużo surowszych kar finansowych. Energetyki od 18 roku życia. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Krótko i na temat, jak przekonać niepełnoletnich, jak przekonać młodych, by nie sięgali po energetyki. No i przede wszystkim, czym zastąpić. Przypomnę, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo, telefonicznie 22 i 7 3. Państwo już podjęli temat energetyków od 18 roku życia. Może warto zastanowić się, jak przekonać niepełnoletnich już teraz, by nie sięgali po energetyki, by nie czekać do nowego roku. No i czy w ogóle są potrzebne nastolatkom? Ważne zdanie po tym, jak się stanie, to na końcu dam. Wszystko, co powiem, nie wejdzie w obieg, nie wystarczy wam. Bo mogę więcej siebie sprzedać, schować swoje, z cudzym zwiewać. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Kochać nie umiem, wożę się dumnie, a wokół same psy i durnie. Mam za dużo, wiem za mało. Daj mi tyle, żeby grało. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleba i kwiat i nóż. Lecz nie ma tu nieba, bo nie ma już. Lecz nie ma tu nieba, bo nie. A ty, człowieku, ty też tak masz. Oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. Ten ciasny i brudny płaszcz to przecież zbroję na boje. Ja boję się ciebie. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleba i kwiat i nóż. Lecz nie ma tu nieba, bo nie ma. Co za rogiem, ładne znikło razem z Bogiem. Czym zastąpić energetyki od 18 roku życia po nowym roku? No i czy w ogóle są potrzebne 2 2 i 7 3? Ja nigdy w życiu po coś takiego nie sięgałem. W związku z tym nie spodziewam się, żeby kiedykolwiek moja córka sięgała po coś takiego. Nie róbmy śmietnika ze swojego organizmu. O, bardzo dobre słowa, 2 2 i 7 3. Właśnie, może wracając z pracy do domu, w rozmowach gdzieś przy obiedzie pojawi się ten temat. Państwa dyskusji proszę przenieść ją także na naszą antenę. Polecamy się mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Kontakt z nami na 3 sposoby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 16. Raków we wtorek minimalnie przegrał w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. No, zabrakło szczęścia, mówią niektórzy, a dziś czas na Legię Warszawa w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Wojskowi zagrają z duńskim Midland w pierwszym meczu ostatniej decydującej rundy, a więcej o tym Robert Grzędowski. Polscy kibice mogą kojarzyć dzisiejszych rywali Legii Warszawa z ich wcześniejszych spotkań z polskimi klubami. W 2015 roku w fazie grupowej Ligi Europy z tym duńskim zespołem dwukrotnie grała sama Legia. Raz zremisowała, raz przegrała, odpadła w grupie, a Midtjylland grało dalej. W 2017 roku na ten zespół w eliminacjach Ligi Europy trafiła Arka Gdynia. U siebie wygrała, na wyjeździe przegrała, odpadła przez mniejszą liczbę goli strzelonych na wyjeździe. Oczywiście dziś ta zasada już nie obowiązuje. Dziś w związku z tym wszystko jest prostsze. Trzeba w dwumeczu strzelić więcej goli niż rywale. Lub mówiąc inaczej, stracić mniej. Choć z obroną własnej bramki Legia w tegorocznych eliminacjach ma niemałe problemy. O skuteczność się nie martwię. Bardziej martwię się właśnie o grę defensywną, o koncentrację. Za dużo takich rzeczy i to są powtarzalne te błędy. Mówi były obrońca Legii Marek Sokołowski. Każdy trener i zawodnicy chcą uniknąć w każdym meczu. Na pewno robią to na treningach, ale to im się przytrafia. Miejmy nadzieję, że i koncentracja, i dyscyplina taktyczna, i odpowiednie przygotowanie będzie na najwyższym poziomie. Zachwycaliśmy się 5 golami Legii w poprzedniej rundzie w wyjazdowym meczu z Austrią Wiedeń. Zachwycaliśmy się decydującym o awansie golem z ostatnich sekund spotkania. Ale trzeba pamiętać, że Legia straciła w Wiedniu 3 gole w bardzo łatwy sposób. Na pewno piłkarze mają to na uwadze, a spodziewają się poważnego zagrożenia ze strony ataku Midtjylland. Wiemy, jak grają, to na pewno jest dobry zespół jakościowo, fajnych zawodników mają z przodu, silnych i to na pewno nie będzie łatwa przeprawa, skoro oni tutaj dużo bramek strzelają. Każdy mecz jest inny, ale spodziewam się, że na pewno będzie dużo roboty. Mówił obrońca Legii Rafał Augustyniak. To posłuchajmy jeszcze trenera wojskowych Kosty Runiajicia, który na przedmeczowej konferencji został poproszony o porównanie obu zespołów. Nie lubię porównywać drużyn, ale rywale to zespół grający na podobnie wysokim poziomie. Mają wielu dobrze wyszkolonych zawodników. Potrafią grać na dużej intensywności, więc musimy być ostrożni. Musimy zachować strukturę w obronie w każdej sytuacji, ale musimy też pamiętać o swojej grze, o swoim stylu. Naprawdę nie mogę się już doczekać tego spotkania. Przypominam, mówimy o pierwszej części dwumeczu. Legia dziś musi przede wszystkim zadbać o dobrą sytuację przed rewanżem rozgrywanym w Warszawie. Ten rewanż za tydzień, a dzisiejszy mecz rozpocznie się o godzinie 20. A będzie to już bezpośrednia rywalizacja o wejście do fazy grupowej, więc emocji na pewno nie zabraknie. No a szans na awans Legii odbierać też na pewno nie można, chociaż historycznie ten duński zespół nie jest ulubionym rywalem polskich klubów, o czym niektórzy pamiętają. Chodzi rzecz jasna o duński Midtjylland. 24 po 16. Make a bad one good.

rusza rządowy program Rozświetlamy Polskę, w ramach którego samorządy skorzystają z dofinansowania do wymiany oświetlenia dróg. Poinformował o tym wiceminister rozwoju Grzegorz Piechowiak. Dofinansowanie chcemy, żeby to było tak, że jedna gmina może złożyć jeden wniosek do 4 milionów złotych. Chcemy, żeby w 80% ten program był dofinansowany przez budżet państwa, 20% dla samorządu. Składanie wniosków rozpocznie się 28 sierpnia. To był skrót serwisu Trójki. Sprawdzamy ważne informacje dla naszych portfeli. Przynosi Marcin Jagiełowicz. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Największe wydatki trafią na armię, programy społeczne i ochronę zdrowia. To mają być trzy filary tego planu. Wydatki budżetowe mają sięgnąć niemal 850 miliardów złotych. Wzrost PKB ma wynieść 3%, a bezrobocie na koniec przyszłego roku ma być na poziomie 5,2%, a to 0,2% więcej niż w danych, które dziś ogłosił Główny Urząd Statystyczny za lipiec. Co dalej z wakacjami kredytowymi? Czy zostaną przedłużone o kolejny rok? Decyzja ma zapaść w połowie września. Szef rządu powiedział dziś na konferencji prasowej, że Rada Ministrów zdecyduje o tym, patrząc m.in. na wskaźnik niespłaconych kredytów czy poziom stóp procentowych. Gdyby wakacje miały obowiązywać też w przyszłym roku, to premier będzie rekomendował kryterium dochodowe, a więc nie będą one dostępne tak jak obecnie dla wszystkich. Ponad 13,5 miliarda złotych zysku netto wypracowała w pierwszym półroczu grupa Orlen. W samym drugim kwartale zysk wyniósł 4,5 miliarda złotych. To więcej niż przed rokiem o tej porze, ale to jednocześnie wyhamowanie dobrej pasy wzrostów z kwartału na kwartał. Rekordowe są jednak wypłaty dla akcjonariuszy i budżetu państwa. Tak mówił na konferencji wynikowej dyrektor do spraw finansowych Janusz Szewczak. To jest w kwocie prawie 6,5 miliarda złotych. No to są ogromne pieniądze, ogromne zyski przeznaczone dla naszych akcjonariuszy. Tą drugą istotną wielkością to są wpłaty z tytułu podatków i opłat w pierwszym półroczu tego roku. One wyniosły blisko 36,5 miliarda złotych. Tyle pieniędzy popłynęło do budżetu państwa. Do końca 2023 roku Orlen chce jeszcze przeznaczyć na inwestycje ponad 36 miliardów złotych. Swoje wyniki pokazał też największy polski bank PKO BP. Mimo ciążącego portfela kredytów frankowych pierwsze półrocze zamknął z rekordowym wynikiem zysku netto na poziomie ponad 2 miliardów złotych. Papiery Orlenu dziś lekko pod kreską, a nieco ponad akcje PKO BP. WIG20 pół godziny przed zamknięciem sesji zbliża się do poziomu wczorajszego zamknięcia, ale jeszcze minimalnie jest nad kreską. A złoty niestety słabnie. Frank jest po 4,68, za euro płacimy 4,47, za dolara 4,13, a brytyjski funt kosztuje 5,22. To jeszcze nie koniec wiadomości gospodarczych na dziś, bo przypomnę ekonomiczne podsumowanie dnia po 18.30. Tradycyjnie sprawdzamy notowania pana synoptyka. Jutro będzie się chmurzyć, strefa przelotnych opadów i burz z gradem będzie przesuwać się z zachodu na wschód, ale w ciągu dnia na wschodzie od Suwalszczyzny po Lubelszczyznę jutro jeszcze pogodnie, słonecznie, bez opadów. Wiatr słabe, umiarkowane w czasie burz oraz w górach porywiste. No i jutro jeszcze cieplej. Weekend zacznie się nad morzem na Suwalszczyźnie od 26 stopni, w centrum 28-30, a upały na krańcach wschodnich i na Dolnym Śląsku do 32 stopni Celsjusza. Weekend wrócą upały, szczególnie na południu kraju, ale też nie zabraknie burz. Sięgamy dalej. Patrzę przez ramię panu synoptykowi, co w przyszłym tygodniu przyniesie zmienną pogodę i duże zróżnicowanie temperatury między zachodem a wschodem Polski. No i też w dalszym ciągu miejscami będą występować burze, głównie we wschodniej połowie kraju. Nie zabraknie także przelotnych opadów, a więc wciąż dynamicznie w prognozie pogody. No i u nas w audycji popołudniowej też dynamicznie zastanawiamy się, jak przekonać niepełnoletnich, by już teraz nie sięgali po energię. No i czym je zastąpić? Przypomnę, prezydent podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą całkowity zakaz sprzedaży energetyków osobom niepełnoletnim. Czy są w ogóle nam potrzebne? Mówimy nie tylko o dorosłych, ale przede wszystkim o dzieciach, o nastolatkach. To prawie jak alkoholizm. Zwróćcie uwagę. Dyskutujemy, każdy tam jakieś swoje zdanie i tak dalej, dzieciom zakazywać wszystkim. No dlaczego na przykład nie ma prostego ruchu, żeby producent opanował te wszystkie swoje produkty i puścił w takich ilościach, które nie będą szkodziły ludziom. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie energetyków. Zachęcamy państwa do korespondencji. No a teraz sięgamy po nowość na liście. 30 Seconds to Mars na 19, a jutro notowanie 73. Przypomnę tylko. You had to see. Przebojów trójki niezmiennie polecamy Państwu nie tylko głosowanie na propozycje, na nowości, ale na pozostałe utwory znajdujące się w zestawie do głosowania na notowanie 73. Jutro czas do głosowania. Do jutra, do południa, po 19:00 kolejne wydanie listy. Polecamy się Państwu. Za 21 minut 17:00. Energetyki, chyba również moda wizualnie, ładne opakowanie, a dzieciaki nic nie wiedzą o szkodliwym działaniu na organizm. To od pani Marii, nie tylko mailowo, także telefonicznie. 2 2 i 7 3 o energetykach. Dziś w audycji popołudniowej, jak przekonać dzieciaki, młodzież, nastolatki, by już teraz nie sięgali po energetyki. No i czym je zastąpić? Jak tłumaczyć? 2 2 i 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sprawy międzynarodowe, ale nie tylko. Przyjmować czy nie przyjmować? A jeśli tak, to na jakich zasadach? Nie milknie dyskusja dotycząca migracji, a dodatkowo podsycają okres kampanii wyborczej i przypadek gwałtu na nastoletnim Polaku, do jakiego miało dojść w metrze w Monachium. Sprawę wyjaśnia niemiecka policja, a chargé d'affaires ambasady Niemiec w Warszawie tłumaczy się u szefa resortu spraw zagranicznych, a emocje wokół relokacji znów sięgają zenitu. Kuba Witkowski. Metro w Monachium. To tu, na stacji Max Weber Plac, w ostatni weekend, w nocy z soboty na niedzielę, 20-letni Afgańczyk miał zgwałcić 18-letniego Polaka. Chłopak najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu zasnął na ławce i ten moment wykorzystał oprawca. Został już złapany, bo ukradł też telefon Polaka. Wczoraj w tej sprawie do MSZ-u został wezwany chargé d'affaires ambasady niemieckiej. Okazuje się, że nic nie wiedział o zajściu. To, że doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia, mówił w TVP Zbigniew Rau, szef resortu spraw zagranicznych. No, wynika z tego, że podejście niemieckie do kwestii przyjmowania nielegalnych imigrantów prowadzi do wzrostu przestępczości i takich zdarzeń. Niemieckie służby wyjaśniają okoliczności sprawy. Tak czy siak, bez względu na wynik śledztwa, sprawa znów rozpaliła polityczną, jakby nie było przedwyborczą, dyskusję wokół migracji, przymusowej relokacji i związanych z tym problemów. Dziś w tej sprawie występowali politycy obozu rządzącego. Najważniejsze jest to, by wziąć udział w referendum tak, aby ono było wiążące. To wiceminister rodziny Barbara Socha, która wraz z innymi politykami PiSu zachęcała dziś do wzięcia udziału w referendum, które ma dotyczyć właśnie między innymi migracji i relokacji. Głos zabrał też premier Mateusz Morawiecki, który odniósł się do unijnego paktu w tej sprawie, którego rząd nie akceptuje. Proszę popatrzeć na dane dotyczące ilości przestępstw, gwałtów, ilości morderstw w krajach takich jak Włochy, jak Francja, Niemcy. To są państwa wyżej rozwinięte od Polski, ale nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom. Ale zdania politologów są tu podzielone. Profesor Tomasz Gross z Uniwersytetu Warszawskiego potwierdza, że problem jest. Policja sobie nie radzi w wielu krajach z różnymi skutkami tego nadmiernego wpływu imigrantów. Okazuje się, że oni też nie rozwiązują problemów na rynku pracy, czyli jest mnóstwo problemów, niewiele pożytku. Ale zdaniem doktora Bartłomieja Maziarza z Uniwersytetu Opolskiego trzeba rozgraniczyć, o jakie bezpieczeństwo tu chodzi. Takich przypadków jak ten w Monachium jest relatywnie niewiele. Na chwilę obecną jeszcze aż tak nie jest to mocno widoczne, żeby można mówić o jakiejś takiej pladze przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bo tak one są kwalifikowane karnie. Niemniej jednak no, musimy mieć świadomość tego, że wraz ze wzrostem liczby migrantów, no, wśród tej grupy migrantów znajdą się osoby, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie i jest to jakby absolutnie naturalny proces. Realnym zagrożeniem są jednak getta, które tworzą się w wyniku takiej migracji. I tam ze względu na niskie dotarcie pracowników społecznych, socjalnych oraz sił bezpieczeństwa, no może dochodzić do różnego rodzaju radykalizacji. No i będziemy mieli wtedy do czynienia właśnie z takimi gettami niebezpieczeństw w miastach. A jakie mogą być skutki takich zjawisk, widać choćby we Francji czy Szwecji, gdzie na przedmieściach regularnie dochodzi do zamieszek i walk z policją. Ważne tematy, rzecz jasna, do których jeszcze będziemy powracać w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki za 17 minut 17. Cześć, tu Halina Młynkowa, słuchają Państwo Trójki. Energetyczna muzyka w audycji popołudniowej. Przypomnę, prezydent podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą całkowity zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18 roku życia. Co na to młodzi? No właśnie, dwie dwójki i siedem trójek. Ja myślę, że energetyki jak zastąpić, to będzie najlepiej widziała młodzież. Oni sobie poradzą bez energetyków. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na kolejne Państwa sygnały w tej sprawie. Co prawda przepisy wejdą w życie od 1 stycznia, ale już dziś zastanawiamy się, czym zastąpić takie energetyki. Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wave, past the black where the sirens sing. Warm me up in a nova's glow, and drop me down to the dream below. 'Cause I'm Linkin Park w audycji popołudniowej, teraz za 10 minut 17. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański w studiu, witam cię serdecznie. Dzień dobry. No i oczywiście witam. Wracamy do tego, co wydarzyło się wczoraj w okolicach Tweru. Tak, czyli Prigożyn dzisiaj będzie bohaterem trzech aktów. Nie mamy jeszcze potwierdzonych informacji. Oczywiście to są domniemania i prawdopodobne wieści o tym, że szefa grupy Wagnera oraz założyciela, czyli Utkina, też już nie ma po tej katastrofie. Ale są komentarze i próby zrozumienia sytuacji. Instytut Studiów nad Wojną, czyli think tank, z którego korzystamy bardzo często, opisując wojnę na Ukrainie i starając się zrozumieć, co tam na froncie, twierdzi, że Putin mógł uznać, iż odizolował już Prigożina od Wagnerowców i zabijając buntownika, oczywiście jeżeli ta katastrofa była na zlecenie prezydenta Rosji, nie zmieni go w męczennika. Jest też informacja, tutaj od France 24, francuskiej telewizji informacyjnej, o tym, kto może być następcą Prigożina. Prawdopodobnym człowiekiem, który może go zastąpić, jest Andrei Troszew, weteran z Afganistanu, Czeczenii i Syrii. O 7 lat, bo to jest rocznik 50, nawet o 8, 53, a Prigożin był 61, to samo miasto, tak samo z Sankt Petersburga, jeszcze nazywał się Leningradem, wtedy pochodzi Troszew, weteran z Afganistanu, Czeczenii i Syrii, pseudonim Siwy, czyli no po Wagnerze, Utkinie, Prigożinie, Teraz może być to człowiek, którego nazywają siwy, Andrzej Troszew, który w czerwcu odmówił poparcia buntu wznieconego przez Prigozina, czyli już ma teoretycznie plus w oczach Putina. Uczestniczył w latach 90. w wojnie w Czeczenii, wielokrotnie odznaczany za udział w działaniach w Syrii. W 2016 roku uzyskał tytuł bohatera Federacji Rosyjskiej. Jakie jeszcze mamy komentarze? Niezależne media w Rosji zawsze, no ja to traktuję trochę jak oksymoron, ale wciąż. Pierwszym podejrzanym w sprawie katastrofy samolotu Prigozina jest jego osobisty pilot, Artiom Stepanow. Teoretycznie takie informacje ma portal Meduza. Meduzę szanujemy i cytujemy często. Oni się powołują z kolei na rosyjskich opozycjonistów, którzy nadają na Telegramie. Stepanow, czyli ten pilot, był założycielem spółki MNT Aero, do której należał rozbity samolot. Pilot miał dostęp do tej maszyny, ale przed katastrofą miał teoretycznie wyjechać na Kamczatkę i tam ślad po nim zaginął. Rosyjskie organy ścigania próbują odnaleźć mężczyznę, na razie bezskutecznie. Być może, tutaj portal Meduza twierdzi, że może Stepanowa nie być już w Rosji. Brat pilota zdołał jedynie powiadomić, że podejrzany trzeci dzień z rzędu przebywa w podróży i nie ma z nim kontaktu. No i jest to jakaś poszlaka. Jeżeli chodzi o to, co się stało z samym samolotem, amerykański ekspert do spraw lotnictwa, którego również cytują światowe media, tutaj agencja Reutera, twierdzi, że samolot Prigozina obniżył tor lotu o ponad 2,4 km w ciągu zaledwie 30 sekund, ale miało to nie być pikowanie. Samolot według jednego z naocznych świadków miał jedno skrzydło, ale nie spadał, tak jak kamień, tylko szybował. Oczywiście może być to nie ten sam tor lotu, ale wciąż, jeżeli samolot by pikował przy takim ciężarze i takiej prędkości, no raczej by nie wszedł w lot szybowca. Ta katastrofa wiązała się właśnie o dość nagły spadek wysokości, prawie 2,5 km w pół minuty, to jest dosyć sporo. Na wysokości przelotowej 8,5 km, no to nie jest 11,5, to nie jest 12, takie jest standardowe. Samolot był dużo mniejszy, 10 osób na pokładzie. Miało się to zdarzyć o 17:19 czasu polskiego w pobliżu miejscowości Kurzenkino w obwodzie tverskim, a to na zachód, północny zachód od Moskwy. Co jeszcze z opinią niezależnych komentatorów, którzy mają wątpliwości, że Prigozina rzeczywiście nie było na pokładzie samolotu? Na przykład jest w RPA w Afryce albo gdzieś w innym miejscu? Ostatnio nagrywał się z piasków Afryki, ja widziałem to nagranie, dlatego też tak na początku myślałem, że może padam sam ofiarą jakiejś dezinformacji wczoraj, że to Prigozin nie żyje. No jak, przecież go widziałem niedawno. I nagrywał właśnie, mówiąc, że jest w Afryce. Oczywiście, no samoloty są po to, żeby się szybko przemieszczać po świecie. W ciągu doby można być wszędzie, gdziekolwiek się chce, tym bardziej będąc szefem grupy najemników i mając dosyć duży budżet do dyspozycji. Tutaj zobaczyłem, że za chwilę będzie co za hałas, co za szum, perfektu. Wiele hałasu, tak, no nie o nic, ale o coś dużego. Tym bardziej jak ma się wroga i to jakiego. Nie czuję, że rymuje. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach. Dziś... Dziękuję. Tak monotematycznie, ale temat bardzo gorący, rzecz jasna, do niego również będziemy powracać. Rzeczony, perfekt. Co za hałas, co za szum już teraz.